To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lutego, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 14 osób ewakuowano z wielorodzinnego budynku w Gdyni. Na dom osunęła się skarpa wraz z częścią ulicy. Relacje Stanów Zjednoczonych z Europą, bezpieczeństwo i Ukraina to tematy spotkania doradców głów państw Trójkąta Weimarskiego. W Chicago od wczesnego rana przed polskimi sklepami ustawiają się kolejki ludzi, którzy kupują pączki. 14 osób ewakuowano z wielorodzinnego budynku w Gdyni przy ulicy Sędzickiego. Na dom osunęła się skarpa wraz z częścią ulicy. Budynek zasypany jest do wysokości pierwszego piętra. Na miejscu pracują 4 zastępy Straży Pożarnej, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, starszy kapitan Łukasz Pusa. Powiadomione są służby. Nadzór budowlany, Wydział Zarządzania Kryzysowego Miasta Gdyni, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Straż Miejska. Droga, która się osunęła, tam została niezabezpieczona, ale oznakowana, że jest to miejsce niebezpieczne. No i teraz będą dalsze działania, decyzje podejmowane, co będzie dalej robione. Łukasz Płusa dodaje, że nikomu nic się nie stało. Ewakuowani mieszkańcy schronili się w autobusie. 24-latek, który dziś rano uciekł, został zatrzymany przez policjantów. Poszukiwanego Rafała A. rozpoznał jeden z przechodniów w Szczecinie i powiadomił policję. Mężczyzna został ujęty zaraz po 20. W poszukiwaniach brało udział kilkudziesięciu policjantów. Rano Rafał A. był przewożony z Polic do aresztu w Szczecinie. Miał tam odbyć karę 8 miesięcy więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej. W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach udało mu się uciec. Jak do tego doszło, ma wyjaśnić prowadzone postępowanie. Relacje Stanów Zjednoczonych z Europą, bezpieczeństwo i Ukraina to główne tematy spotkania doradców głów państw Trójkąta Weimarskiego, Polski, Niemiec i Francji. Dyplomaci spotkali się w Paryżu i były to pierwsze tego typu rozmowy od kilku miesięcy. Polski rząd zapowiadał wcześniej, że kontakty z Niemcami i Francją zostaną zacieśnione. Minister w kancelarii polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski, który reprezentował Warszawę na paryskim spotkaniu, mówił po rozmowach, że najważniejszym ich tematem były relacje Stanów Zjednoczonych z Europą. Jak relacjonował Szczerski, doradcy polskiego prezydenta, niemieckiej kanclerz i francuskiego prezydenta byli zadowoleni z niedawnych deklaracji amerykańskiego wiceprezydenta. Mike Pence mówił w czasie niedawnej konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że sojusz Ameryki z Europą i z NATO nie jest zagrożony, a Waszyngton nie zmienia dotychczasowej polityki w tej sprawie. Dyplomaci rozmawiali też o sytuacji bezpieczeństwa, o wcielaniu w życie ustaleń ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie, a także o zaostrzeniu się sytuacji na Ukrainie. Wcześniej polskie władze zapowiadały, że spotkanie doradców głów państw jest pierwszym krokiem na drodze do ponownego wzmocnienia sojuszu trzech krajów. W ostatnich miesiącach bowiem prace dyplomatyczne w obrębie Polski, Niemiec i Francji nie były intensywne. Jednak w ostatnim sejmowym exposé szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski mówił, że jednym z polskich priorytetów w polityce zagranicznej ma być odbudowa znaczenia Trójkąta Weimarskiego w Europie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Bezpieczeństwo Rosji jest w dobrych rękach, oświadczył Władimir Putin. Rosyjski prezydent mówił o tym w trakcie uroczystego koncertu z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny. Według Władimira Putina rosyjskie siły zbrojne należą do najlepiej wyszkolonych i wyposażonych na świecie. Bezpieczeństwo Rosji i obrona jej obywateli są w dobrych rękach. Nasze siły zbrojne mają ogromny potencjał, znajdują się w nieustannej gotowości, są zdolne działać w sposób skoordynowany i potrafią zdecydowanie odeprzeć każdą agresję. Władimir Putin jako priorytety rozwoju armii wskazał m.in. wzmocnienie tarczy jądrowej oraz obrony kosmiczno-powietrznej. Według Putina udział rosyjskiej armii w operacji antyterrorystycznej w Syrii ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa Rosji. Gospodarz Kremla przypomniał, że w oddziałach dżihadystów Państwa Islamskiego walczy około 4000 Rosjan, którzy mogą wrócić do kraju, chcąc kontynuować swoją terrorystyczną działalność. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Chicago od wczesnego rana przed polskimi sklepami ustawiają się kolejki ludzi, którzy kupują pączki. Tłusty czwartek za oceanem celebruje amerykańska Polonia. Na początek odwiedzamy jeden z polskich sklepów spożywczych na północy Chicago. Jakie tutaj pączki cieszą się największą popularnością? Pytamy o to menedżerkę Cordians Market Małgorzatę Surmacz. Z różą, z powidłem śliwkowym i z malinami. Dziś w Chicago zostanie sprzedanych kilkaset tysięcy pączków. Polska tradycja Tłustego Czwartku to jedna z najważniejszych celebrowanych za oceanem przez amerykańską Polonię. Ja myślę, że to taka tradycja została po prostu przywieziona z Polski. Kontynuujemy to. Tam, gdzie pracuję, chciałam po prostu poczęstować i nie tylko dla siebie. Ja myślę, że nawet Amerykanów to wzięło. A oni też celebrują, no ale pączki to pączki, muszą być celebrowane. Najbliższy wtorek, kiedy my obchodzimy popularnego śledzika, mieszkańcy Stanów Zjednoczonych celebrują pączki z Day. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki.

We got soul every night and day. We got rock and roll till the break of day. To fragment tekstu, który wygłosił, śpiewając oczywiście, Robert Randolph, a w tle jego family band. Got Soul to tytuł płyty i utworu, który ją otwiera. Na użytek tej audycji i tego czasu pozwolę sobie przetłumaczyć to z sercem po prostu. Bo to soul ma tyle znaczeń muzycznych i pozamuzycznych, że sobie pomyślałem, dobrze by było, żeby od czasu do czasu też odnaleźć w muzyce coś trochę innego niż tylko kategoryzację. Że soul, że rhythm and blues, że country, że coś. Nie, muzyka ma mieć serce i wtedy trafia do każdego, kto potrzebuje takiego ukojenia muzycznego. No, a odbiorniczki mamy różne, więc różnie to odbieramy. Robert Randolph to wspaniały, poza tym, że ma serce, wspaniały muzyk, wirtuoz instrumentu, który nazywa się pedal steel guitar. Niektórzy mówią o tym gitara hawajska, albo jeszcze hawańska na przykład, żeby było zabawniej. On ten instrument ustawił na zupełnie innym piedestale niż muzycy z kręgu country, bowiem wydobywa taką energię i taką muzyczność z tego, muzykalność z tego instrumentu, jakby to był instrument przeznaczony do budowania jakiejś bardzo gęstej takiej emocji. I zresztą tak zawsze tą gęstą emocją są przesączone wszystkie albumy dotychczasowe Roberta Randolpha, no i ten najnowszy, zawierający 12 piosenek także. Got Soul to utwór, który otwiera tę płytę, utwór tytułowy, jak mówiłem. Jest tutaj pewne zróżnicowanie też i takie emocjonalne i klimatyczne, i są też utwory bardziej, bym powiedział, zbliżone do liryki. Jest kilku znakomitych gości. To na przykład jest Anthony Hamilton, taki zawodnik skojarzony głównie z hip-hopem. Jest Corey Henry, to z kolei znakomity klawiszowiec, grywający także w kręgach muzyki gospel. No i jest też kantrowiec. To znaczy, on jest taki kantrowiec, który stał się muzykiem country po różnych przejściach wcześniejszych rockowych czy rhythm and bluesowych, a mówię o Dariuszu Rookerze, Darius Hootie Rooker. Tak, to ten, który stał na czele kiedyś grupy Hootie and the Blowfish. I z nim Robert Randolph nagrał też tutaj jeden utwór, ale ja bym się skoncentrował na jego własnym sosie muzycznym, tym właśnie takim gęstym, bardzo pełnym energii i emocji. Traveling Chiba Man, Robert Randolph and the Family Band. Robert Randolph i jego Family Band. To nagranie z najnowszej płyty Roberta i jego rodzinnego zespołu Traveling Chiba Man. W warstwie instrumentalnej ta gęstość emocjonalna polega w dużej mierze w przypadku tego zespołu na dialogu między właśnie tą gitarą pedal steel Roberta i Hammondem B3 obsługiwanym przez na tej płycie przez niejakiego Raymonda Angry. Ale na w początkowym okresie działalności nagraniowej Roberta Randolpha, pierwszy album ukazał się w 2002 roku, takim jego wiernym partnerem do tych dialogów instrumentalnych był hammondzista i klawiszowiec John Ginty. Rozstali się po dwóch albumach, no ale Ginty jest i był zresztą od dobrych 20 lat jednym z najbardziej wziętych muzyków sesyjnych, obsługujących ten niezwykły instrument, jakim jest Hammond, zwłaszcza ten B3, słynna B3. Nagrał John Ginty kilka płyt solowych i teraz właśnie ukazała się jego kolejna płyta zatytułowana prosto i jednoznacznie Rockers. No to zagrajmy tak, żeby przynajmniej podkreślić to, że pierwszy odcinek Bluesa jest au courant wszystkiego, co nowe w tym kręgu muzycznym, który pasuje do terminu blues. John Ginty i utwór Believe in Smoke. John Ginty na Hammondzie B3 i otoczony kolegami fragment płyty Rockers, a ten utwór to Believe in Smoke. A teraz w zasadzie nie powinienem już nic mówić, tylko poprosić, żeby państwo posłuchali uważnie i słodko się pokołysali razem ze mną. Otis Taylor to oczywiście charakterystyczny transowy rytm, no i ten głos Otis Taylor nagrał 16. już płytę. Zatytułował ją Fantasizing About Being Black, czyli takie rozważania na temat tego, jak to jest, kiedy się jest czarnym człowiekiem. Sam Otis Taylor mówi, że to jest taka jego próba interpretacji realiów tyczących sytuacji czarnego człowieka we współczesnym świecie. Nie jest to protest song sensu stricto. To są raczej właśnie takie rozważania na kanwie tego, jak muzyka czarnego człowieka, tego, który przywiózł swoje ludowe dźwięki i ludowe emocje z czarnego kontynentu na kontynent amerykański, wpłynęły na dzisiejszy los czarnych obywateli tego kontynentu. To tak jak w przypadku pozostałych płyt tego artysty, Otisa Taylora, album, który wymaga nie tylko zaangażowania muzycznego, ale także i pewnej wiwisekcji w treść. No nie będę tutaj Państwa zanudzał tym, co autor chciał nam powiedzieć. Na pewno są tacy, którzy będą chcieli płytę posiąść i zgłębić to, i bardzo do tego zachęcam. A ograniczając prezentację tej płyty do trzech numerów dzisiaj, teraz chciałbym przedstawić wiązankę dwóch pieśni, które nawiązują do historii i do bogactwa stylistycznego i takiego, powiedziałbym, folklorystycznego muzyki amerykańskiej, tej z bluesem związanej. Jeden z utworów nawiązuje niewątpliwie do klimatów stworzonych przez Johna Lee Hookera i to będzie utwór Tripping on This. A drugi z kolei nawiązuje do klimatów takich troszkę Tex-Mex, no w każdym razie takiego pogranicza muzycznego między Stanami i Meksykiem, które to pogranicze zawsze niosło z sobą mnóstwo niezwykłych dźwięków, bo wiązało, zdawałoby się, nie trudne do połączenia kierunki muzyczne. No więc teraz dwa nagrania z tej nowej płyty Otisa Taylora, album Fantasizing About Being Black, czyli Tripping on This i Jump to Mexico. Aha, i w tym drugim utworze jest jeszcze gość, bardzo zacny gitarzysta, także techniką slide przede wszystkim nas zachwycający, czyli Jerry Douglas. No ale w roli głównej przede wszystkim Otis Taylor. Got squatters in my mind. Now I'm tripping on this. Going down to New Orleans. See my only son. Ain't heard his name. 48 years. Ain't heard his name for 48 years. Squatters in my mind. Tripping on this. Tripping on this. down to New Orleans just to see my son. Ain't seen him for about 48 years. Now he's walking down Charter Street, paper sack in his hand. He's just waiting, he's just waiting, he's just waiting to see, just to see his dad. He's just waiting, he's just waiting, just to see his dad. Out a second store window, but I could not break my fall. Jumped out a second store window, but I could not break my fall. Jumped in Mexico, oh, to Mexico. Jumped to Mexico, oh, I jumped to Mexico. The judge, he didn't like me, oh Lord, he didn't like me at all. Oh, the judge didn't like me, he didn't like me at all. Jumped to Mexico, oh, jumped to Mexico. Jumped to Mexico, oh, thank you. I'm heading for California, close to a border town. I'm heading for California, close to a border town. No to pozostańmy jeszcze czas jakiś w takim minimalistycznym, bluesowym nastroju, bowiem teraz nagranie duetu kanadyjskich muzyków Jimmy Boskill, gitarzysta, i Carlos Del Gianco, harmonijkarz, obaj zazwyczaj prowadzący własną działalność, czyli przewodzący własnym zespołom, postanowili nagrać album w duecie. Album wypełniony utworami, które brzmią jak bluesowe standardy, ale czasami są po prostu ich własnymi kompozycjami. No bo też to instrumentarium, czyli gitara i harmonijka ustna plus czasami głos ludzki, no, ogranicza w pewnym sensie tę estetykę właśnie do powtarzania tego, co już poprzednicy wymyślili, no ale troszkę od siebie zawsze coś tam dodać można. No więc Jimmy Boskill, gitara, i Carlos Del Gianco, harmonijka ustna, nagrali płytę zatytułowaną Blues etc., czyli coś tam jeszcze może ponad, i z tej właśnie płytki Beale Street Toodle Do. W akustycznym duecie Jimmy Bowskill, gitara Carlos Del Gianco, harmonika ustna. I jeszcze jeden duet, nazwali się Little Hurricane, czyli Mały Huraganik. I gdybyśmy nie znali dokonań White Stripes, to można by uważać, że to jest niezwykle oryginalne rozwiązanie, bowiem jest na froncie gość z gitarą śpiewającym, a w tle nieco grająca na perkusji dama towarzysząca gitarzyście i prowadząca rytm i puls, także od czasu do czasu udzielająca się wokalnie. Little Hurricane to para młodych, dosyć Amerykanów, zaczęli grać w 2010 roku, no i kilka płytek wydali. Ta najnowsza właśnie za chwilę się ukaże, chyba w marcu. Nosi tytuł Same Sun, Same Moon, czyli to samo słońce, ten sam księżyc. No i za chwileczkę, żeby Państwa zachęcić do niedalekiej przyszłości sięgnięcia po tę płytkę, utwór tytułowy. Na gitarze Anthony Catalano, Amerykanin, ale tak ładnie po włosku, Anthony Catalano, a na perkusji też po włosku, Celeste Spina, amerykański duet o miłej nazwie Little Hurricane. All under the same sun, the same moon. We breathe the same air, sing the same tunes. We've all got that same ticket. No ins and outs with the hole punched in it. Little Hurricane, reprezentujący niewątpliwie alternatywnego bluesa. No to skoro blues alternatywny mamy za sobą, to teraz coś z alternatywnego country, czyli Sun Vault, amerykańska grupa kierowana przez Jay'a Farrara, który kiedyś tam jeszcze w latach 80. prowadził równie alternatywny kantrowy zespół Uncle Tupelo. Nagrali płytkę, z której teraz zaprezentuję Państwu utwór zatytułowany Cherokee Street. Spend all my fortunes, laughed away more dollars and dimes, but I've seen the smile of a Cherokee Street girl, and I know what it feels like to fly. The hand of what each day delivers. Today's world is not blind eye. Just believe a better day will rise. Until then, this world is not my alternatywne country. No i to właśnie jest to, o czym wielokrotnie wspominamy tutaj na trójkowych antenach, że kategoryzowanie muzyki nie zawsze wychodzi na dobre, bo na dźwięk słowa country niektórzy blues fani przewracają oczami i robią głupie miny, a tymczasem proszę bardzo, oni się wabią alternatywne country, nazywają się Sun Vault, a to Cherokee Street. No brzmi tak, jak by było w najlepszej bluesowej tradycji. No i jest. Przypomnę Państwu, że słuchali Państwo audycji Pierwszy Odcień Bluesa przez radio Mówił Jan Chojnacki, a teraz jeszcze jeden tradycyjny, ale jakże pięknie, elektrycznie współczesny zagrany blues. To kompozycja Howling Wolfa, Tell Me. We'll be right back.